الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا اور سوال کیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو خوفناک شکلوں والے دو فرشتے میری قبر میں آئے اور انتہائی کڑخت ریجے میں سوالات شروع کر دیے. مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، زبان میری بند ہوئی، جواب مجھ سے بند نہ پڑ رہا تھا. میں اپنے تئیں سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہو. کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل شخص خوشبوؤں سے معطر معطر ہو رہا ہے. وہ میری قبر میں داخل ہوا اور اس نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سکھا دیے اور میں نے جوابات دے دیے. قبر میں امن ہو گیا. میں نے اپنے اس محسن کا ہاتھ پکڑا، شکریہ ادا کیا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے جو اس کف مرسی کے وقت، اس بے کسی کے وقت میری مدد کے لیے پہنچا؟ تو اس شخص نے مسکرا کر کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. تو چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو اللہ تعالی نے کثرت درود کے سبب مجھے پیدا فرمایا. اگرچہ تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، تیرا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے تجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تیرے پاس بھیجا اور تجھ پر یہ مصیبت آ پہنچی تو میں نے تیری مدد کی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو میرے پیارے سائی بھائیو، درود پاک پڑھنا یہ انتہائی اجر و ثواب کا موجب ہے، اس کی بے شمار دنیا میں اور آخرت میں برکتیں ہیں. دنیاوی مصائب اور آلام درود شریف کی برکت سے دور ہوتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور گناہوں سے بھی نجات ملتی ہے. قبر میں بھی درود شریف کا فائدہ آپ نے دیکھا اور قیامت کے روز بھی درود شریف ہمیں کام آئے گا. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ درود شریف، یعنی مجھ پر درود پڑھنا، یہ پل صراط پر نور ہے. میں نے ایک بندے کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو پل صراط سے گزر رہا ہے اور لڑ کھڑا رہا ہے، قریب تھا کہ وہ گر جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز. قریب تھا کہ وہ گر جاتا، مجھ پر پڑا ہوا درود آیا اور اسے سنبھال کر سلامت گزار کر لے گئے. تو میرے پیارے بھائیو، درود شریف یہ بہت ہی برکت والا ورد ہے. تو جتنا ہو سکے جب بھی ہم فارغ بیٹھے ہوں تو ہم درود شریف پڑھا کریں، بلکہ فارغ بیٹھے ہوں تب پڑھیں، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. بلکہ درود شریف پڑھنے کے لیے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ وقت نکالنا بھی چاہیے. تو جو اہم کام ہوتا ہے اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے. طلبہ اسٹڈی کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ کاروبار کے لیے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے روزانہ وقت نکالتے ہیں. تو فرصت ملے جب درود شریف پڑھ لیں گے تو یہ بھی عجیب سا ہوا. تو اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب اچھی اچھی شکلوں پر متشکل ہو کر قبر میں آتی ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے شرح الصدور میں بھی ایک ایمان افروز واقعہ نقل کیا کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس عذاب بڑھتا ہے اس کی طرف, تو اتنے میں ایک خوبصورت خوشبو سے معطر شخص قبر میں داخل ہوتا ہے اور عذاب سر سے بڑھتا ہے تو سر کے آگے روک بن جاتا ہے, پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہاں وہ آ کر روک بن جاتا ہے, اسی طرح عذاب ہر طرف سے پھر کر آتا ہے اور وہ شخص بھی ہر طرف سے اس کو مطلب میرے کہ عذاب سے بچاتا ہے, عذاب ناکام لوٹ جاتا ہے. میت پوچھتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, تو کون ہے تو ایسے آ رہے وقت تو نے میری مدد کی, سارے کہ نہ وہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا, نہ عہدہ کام آئے گا نہ منصب کام آئے گا, نہ کرسی کام آئے گی, نہ وزارت نہ صدارت کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایسے آ رہے وقت تو پہنچ گیا تو وہ مسکرا کر کہے گا کہ تو نے فلا وقت اپنے مسلمان بھائی کے اندر خوشی داخل کی تھی, اس کو تو نے راضی کیا تھا, اس کا دل خوش کیا تھا, تو اس خوشی سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا اور آج قبر میں تجھ پر ہر طرف سے جب بے کسی چھا گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تیری مدد کے لیے پہنچ گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ نیکیاں جو ہیں وہ طرح طرح کی شکلوں پر متشکل ہو کر آتی ہیں, اور واقعی کسی مومن کو خوش کرنا, کسی کو راضی کر دینا, یہ بہت بڑا اجر و ثواب, بہت بڑا اجر و ثواب. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی مومن کو خوش کرنا, کسی مومن کو خوش کرنا 60 سال کی عبادت سے بھی افضل. بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی نے کیمیا سعادت میں نقل کیا کہ کسی مومن کو خوش کرنا, اس کا دل خوش کر دینا 100 نفلی حج کرنے سے افضل ہے. مومن کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑا ثواب, اور جہاں اتنا بڑا ثواب ہے کسی مومن کا دل خوش کرنا, اسی کے برعکس کسی مومن کا دل دکھانا یہ اتنا ہی سخت گناہ. جیسے نماز ہے, نماز جیسی افضل عبادت کوئی نہیں, جس کا ثواب زیادہ اس کے مخالفت میں گناہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, تو دل خوش کرنے میں ثواب بہت, تو اسی طرح کسی کا دل دکھانے میں گناہ بھی ایسا ہی بہت سخت. تو کسی مسلمان کی دل آزاری, کسی کی دل آزاری یہ کہا جاتا ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے, دل آزاری, دل دکھانا. مسلمان کا دل راضی کرنا یہ تو ہم نے سکھائی دی, سوال ہی کہ ہم بھی کسی کو راضی کر دیں, سوال ہی. ہاں دل دکھانے کی بات ہے تو کوئی بات نہیں, ماں کا دل دکھائیں گے, باپ کا دل دکھائیں گے, بہن بھائی کا دل دکھائیں گے, آنے جانے والے سب کا دل دکھائیں گے. کو جا رہا ہے بےچارا گزڑی پوش, اس کو شش شش کریں گے, اس پر کنکر ماریں گے, اس کا یعنی کہ دل دکھانا یہ تو ہمارا میٹر ہے, باقی دل خوش کرنا یہ ہمارے مقدر میں نہیں. اگر واقعی ہم اس بات کو ہی سمجھ لیں, یعنی کہ بس ہمیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا, ہم سے ہو سکا دل خوش کریں گے, نہیں ہو سکا دل دکھائیں گے نہیں, اگر یہ طے کر لینا تو پورا معاشرہ صحیح ہے, پورا معاشرہ. اب آج کل بد نصیبی ہماری دیکھیے, آئے دن یہ ہنگامے ہوتے, اب ہو کیا رہتا, مسلمان ہی تو لڑ رہے, گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, لیکن اب ہمارے تماشا بڑا ہو, دل بھی کتنا ہم دکھا رہے ہیں, سو بات ہوگا تو اس کی دکان تو اس مہینے میں نہیں, وہ تو باہر سے لڑنے آئے, وہ ہتھیار لے کر اسلحہ لے کر آئے, آپ کی دکان ہے, آپ کی دکان نشانہ بنے گی, یہ پتھرا ہو رہا ہے, دکان آپ کی جل گئی ہے, مکان جل رہے, بندے جلائے جا رہے, عقل کام نہیں کرتی کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے. جمشید روڈ کے علاقے میں ایک دل ہلا دینے والا واقعہ, عجیب مطلب اس کے ساتھ سلوک کیا گیا, یعنی اس کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا گیا اس نوجوان کو بیچارے کو, اور اس نے جب چیخ ماری ہائے چھوڑ دو, منہ کھل گیا تو نالی ڈال دی منہ میں اور تھوڑا دبا دیا, گولی منہ کے اندر چلائی, سمجھ نہیں آتا مسلمان بھی تو کر سکتا ہے, پتا نہیں کیا ہو رہا ہے, مسلمان ہو کیا ہو گیا پتا نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نفرتیں مٹانے اور محبت کا پیغام دینے کے لیے آئی, الحمدللہ ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے پیارے سہی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ واقعی اگر دل آزاری ہم چھوڑ دیں, ہم یہ گرا سے باندھ لیں کہ آج کے بعد ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, وہ خواہ ماں باپ ہو, یا کوئی چلتا ہوا راگیر ہو, کوئی بھی ہو, ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے سارے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ سارے مسائل حل ہوں گے. اب دیکھیں نا, ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کو ناراض نہیں کریں گے, یہ ہم نے طے کر لیا. تو کیا ہم اتنے احمد ہیں کہ بندے کا تو دل نہیں دکھائیں اللہ کو ناراض کرتے رہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ طے کر لیا کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کریں گے, کسی کی دلاداری نہیں کریں گے, تو نماز تو پہلے پڑھیں گے کہ صاحب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ کو ناراض نہیں کرتا. پھر سنتوں کی بات, تو سنتوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو سرکار ناراض ہو رہے ہیں. تو ایک بندے کی تو دلاداری کا ہم خیال کریں عام انسان کی, اور ہمارے آقا کو ہم رنج پہنچا دے رہے ہیں. تو اگر یہ ہم گرہ میں باندھ لیں, کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, تو سارا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے, سارا معاشرہ صحیح. چور کوئی چور ہے اور یہ طے کر لیا صاحب کسی کا دل نہیں دکھانا, تو چوری سے توبہ کرنی پڑے گی, کہ چور تو دکھاتا ہی نہیں ہے کسی کا. چوری جب کرتا ہے اگلے کا دل دکھتا ہے. اسی طرح صاحب پولیس وہ بھی طے کر لے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, وہ پتا ہے کہ رشوت لینے سے اگلے کا دل تو دکھنا ہی دکھنا. تو اس طرح مطلب ہے کہ جو بھی محکمہ, جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں, نجی محکمے, جہاں کہیں سے آپ وابستہ ہیں, آپ زمیندار ہیں, چلیے صاحب آپ نے طے کر لیا کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, تو آپ کے ماتحت جو کسان کام کر رہے ہیں, جو مزدور کام کر رہے ہیں, تو یہ کہ دل نہیں دکھانا, تو کسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے بند کرنا پڑے گا. کیا کسان نے سوچا کہ میری دل نہیں دکھاؤں گا تو زمیندار کی جو چوری کسان کرتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے؟ دونوں ہی طرف سے تالی دعا سمجھتی ہے, ہر جگہ مطلب ہے کہ بربادی اور آفت ہے. تو ہر ایک اگر سوچ لے تو معاشرہ صحیح ہو جائے. اچھا مثلا ماں اور بیٹا, بیٹے نے طے کر لیا کہ میں ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا, اور ماں نے یہ طے کر لیا کہ میں بیٹے کا دل نہیں دکھاؤں گی, دونوں ہی طرف سے ہوگا نا, تو یہاں بھی سلح ہو جائے گی. مثلا ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو رات کو بہت دیر سے آتا ہے, ایک ایک بجے تک تو کیا کرتا ہے, تو جلدی آ جائے گا. تو آپ سوچ لے کہ ہاں یار ماں کو, ماں کا دل دکھتا ہے, تو اب میں ہوٹلوں میں نہیں بیٹھوں گا, اب میں گپے نہیں لڑاؤں گا, میں 10 بجے عشاء پڑھ کر قرآن شریف پڑھنا, تلاوت کرنا, سیکھنا سکھانا جو بھی ہے, 10:30 بجے چلا جاؤں گا, ماں خوش ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اسی طرح کہ اس میں رعایت کرنی پڑے گی, کیونکہ معاملہ دونوں طرف سے ہی گڑبڑ ہے. اب مثال کے طور پر پچھلی سے پچھلی جمعرات والدین کے حقوق پر گلزار حبیب میں میں بیان کیا, اگر آپ کو مل جائے آپ ضرور سنیں, چلو بڑی معلومات ہوں گی آپ کو. تو ایک لڑکے نے مجھے بتایا, نوجوان ہے بےچارا, نئی نئی شادی ہوئی 4-5 مہینے کا, اس کا اتنا سا مدینے کا منا, اتنا سا 4-5 دن, اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے بیان سے متاثر ہو کر میں اپنی امی کے پاس, امی کو راضی کرنے گیا کہ ماں تو مجھے معاف کر دے. تو میری ماں نے کہا کہ ایک شرط پر معاف کروں گی, ایمان سے سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں, کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا. میری ماں نے کہا کہ ایک شرط پر تجھے معاف کروں گی. تو وہ کیا؟ ماں نے کہا دیکھ یہ تیرا منا 4 مہینے کا جو ہے نا, اچھا ماں کی عمر کم و بیش 65 سال ہے, بڑھیا ہے بیچاری, لیکن سوچ, میری بہنیں بھی کافی جمع اسلامی بہنیں وہ بھی سنیں, اس ماں کی سوچ, اس ماں نے کہا بیٹا ایک شرط پر تجھے معاف کروں گی, اور وہ شرط یہ کہ جب تیرا منا بڑا ہو جائے, جب تیرا منا بڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے ٹی وی دیکھنے دو تو منے کو منع مت کرنا, اس شرط پر تجھے معاف کرتی ہوں. کانپور کے لیے. اور وہ بےچارا کہہ رہا تھا بتا میں ماں کو کیسے راضی کروں. اب واقعی میرے پاس یہ نسخہ, اب کوئی نسخہ ایسا نہیں, کیونکہ اللہ رسول ناراض ہو رہے ہو تو اللہ رسول کو ناراض کر کے ماں کو راضی نہیں کیا جا سکتا. واقعی بیٹا فجر کا ٹائم ہے, سردیاں, گھر میں نماز پڑھ لے, تو اب ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا, ماں میں تو مسجد میں جاؤں گا, یہ محلے کی مسجد ہے, میں چلا جاؤں گا نماز پڑھ کے آ جاؤں. ہاں نماز پڑھ کے بیٹے جلدی آ جا تو پھر جانا, لیکن ماں کا بیٹے گھر میں پڑھ لے تو پھر یہاں حکم ماں کا نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح مطلب ہے کہ دونوں ہی طرف. اب پہلے کی مائیں بھی کیا مائیں ہوتی ایمان سے, مطلب حیرت ہوتی, اور آج کل کی مائیں اور پہلے کی مائیں, اللہ اکبر. سیاہی کی رحمت بھری چادر نے مدینے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور اہل مدینہ نیند کی آغوش میں مزے لے رہے ہیں. مدینہ منورہ کی رحمت بھری فضاؤں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ دشمن کا لشکر مدینہ منورہ کی سرحد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیہ طلب کیا ہے, ہر ماں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نوجوان بیٹوں کو جنت کا دولہا بنا کر سرکار کے قدموں تک پہنچا دے. یہ آواز مدینے کی میٹھی میٹھی فضاؤں میں گونجتی ہوئی ایک بیوہ کی جھوپڑی سے ٹکراتی. بیوہ سوئی ہے, ایک 4-5-6 5 یا 6 سال کا منا, مدینے کا ہی منا, وہ تو واقعی مدینے کا تھا, مدینے کا منا 5-6 سال کا, وہ بھی ماں کے پہلو میں لیتا ہے. اس ماں کی کان میں جب آواز ٹکرائی, ماں اٹھ کر بیٹھ گئی. پھر مدینے کی فضاؤں میں وہی آواز گونجی کہ صبح صبح ہر ماں اپنے اپنے نوجوان کو جنت کا دولہا بنا کر سجا کر سرکار کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے. دل میں تو چوٹ تھی دبی, ہائے غضب ابھر گئی, سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کو. اس کے دل میں جو چوٹ دبی تھی وہ ابھر گئی اور اس کا اظہار آنکھوں سے ہونا شروع ہو گیا اور آواز بلند ہونی شروع ہوئی. وہ رونے لگی, اسے اپنے شوہر کی یاد آ گئی. یہ دیوا تھی, اس کا شوہر امریکہ پیسے کمانے نہیں گیا تھا, اس کا شوہر لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, اس کا شوہر میدان بدر میں سرکار کے قدموں پر قربان ہوا تھا. یہ دیوا تھی, اس دیوا پر ہماری کروڑوں بیوائیں قربان. یہ رونے لگی, اپنے منڈے کو دیکھتی ہے, ہچکیاں بننے لگی. سرکار نے جوان بیٹے مانگے ہیں, میرا منا تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا. یہ حسرت اس کو کریت کر کھا رہی ہے کہ کاش یہ میرا منا جوان ہوتا تو میں یہ بھی سرکار کے قدموں پر قربان کر دیتی, لیکن افسوس کہ میرا منا چھوٹا. ماں کی ہچکیوں کی آواز اٹھتی جا رہی ہے, وہ منا ہچکیوں کی آواز سن کر جاگ جا, اٹھ کر بیٹھ گیا اور کود کر ماں کی گود میں آ گیا. ماں کیا ہوا, کیوں روتی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ ماں بولتی کیوں نہیں. ماں سینے سے چمکا کر اپنے لال سے کہتی ہے, بیٹا تجھے اپنا درد کیسے سمجھاؤں, بیٹا تو سو جا. ماں نہیں, تجھے بتانا پڑے گا تجھے کہاں تکلیف ہے. اب بال حق تو مشہور ہے, بچے نے ضد کی. آخر ماں نے کلیجہ تھام کر اپنی بپتا سنا دی, بیٹا تیرا باپ تو بدر میں قربان ہو گیا آقا کے قدموں پر, آقا نے آج پھر نذرانہ مانگا ہے. اے کاش بیٹا تو جوان ہوتا تو تجھے پیش کر دیتی, لیکن تو تو منا تھا, تو تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا. تو اس لیے اپنی بے کسی پر رو رہی ہوں کہ میں سرکار کا مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں. بچہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا, بچہ تن کر کھڑا ہو گیا, ماں تو مایوس کیوں ہوتی ہے, تو سرکار کی خدمت میں مجھے پیش کر دے, باقی میں سنبھال لوں گا. ماں راضی ہو جا, ماں خوش ہو جا, میں چلوں گا, میں آقا کے قدموں پر قربانی دوں گا. ماں کیا ہوا, میں اگر تلوار پکڑ کر کسی کافر کو مار نہیں سکتا تو کم از کم آقا کے قدموں پر قربان تو ہو سکتا ہوں. تلوار مار نہیں سکتا تو سینے پر تیر تو کھا سکتا ہوں. ماں تجھے خوش کر دوں گا میں, مجھے لے چل. ماں کی دھارت بنی, صبح سویر اپنے بچے کو نہلا دھلا کر اس کے جیسو سوار کر ماں نے اس کو دولہا بنایا, سجایا اس کو اور سرکار کی بارگاہ کی طرف چلی. کافی ہجوم ہے اور لوگ نشہ شہادت سے سرشار اور میدان کارزار میں جانے کے لیے بے قرار نظر آ رہے. یہ دور چپکے سے کھڑی ہو گئی, سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک افسردہ افسردہ چہرہ لیے خاتون سر جھکائے کھڑی ہے, بچہ اس کے ساتھ ہے. کیا اس کو فریاد لائی, کسی نے فرمایا کہ جاؤ اس خاتون سے پوچھو کہ کیا بات ہے, کیوں آئی. کوئی آیا, سرکار پیاس تمہارے کیا بات ہے, کیا کام ہے, کیوں آئی. کہا کہ مجھے سرکار کی خدمت میں لے چلو, میں سرکار ہی سے عرض کروں گی. بہرحال سرکار کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا. روتے ہوئے اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بن باپ کا یتیم ہے, اس کا باپ میدان بدر میں حضور کے قدموں پر قربان ہو چکا ہے. مجھے فخر ہے, یہ میری سعادت ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں. آپ نے پھر نذرانہ طلب کیا, میں نادم ہوں, میرے پاس نذرانہ کوئی نہیں. یہ بچہ کٹنے کے لیے ضد کر رہا ہے آقا, اسے اجازت دے دیں, بڑا احسان ہوگا. سرکار نے بچے کو دیکھا, شفقت سے دل بھرائے, سنا کہ یہ بچہ میدان میں جانے کے قابل. اب بچہ بولتا ہے, سرکار مجھے قبول کر لیجئے ورنہ میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. سرکار یہ رات کو روتی تھی, میں نے دلاسا دیا ہے کہ میں اگر تلوار پکڑ کر دشمن کو مار نہیں سکتا تو اپنے سینے پر تیر تو کھا سکتا ہوں, تلوار سے گردن تو کٹا سکتا ہوں. سرکار میں قربان ہو کر اپنی ماں کو راضی تو کر سکتا ہوں, آقا مجھے قبول کر لیجیے. سرکار نے دست شفقت بچے کے سر پر پھیرا اور اس کی ماں سے فرمایا کہ محترمہ تیرا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے, مگر ابھی اس بچے کو اسلام کی مقدس امانت کے طور پر تم تربیت دو, اس کی تربیت کرو, اور جب یہ جوان ہو جائے اور جب اسلام کو پھر ضرورت پڑے تو اس کو پیش کرے. شادماں شادماں, فرحاں فرحاں, خوشی خوشی, ماں بیٹا اب پھر گھر کی طرف جا, آقا نے قبول کیا. تو ایک تو وہ مائیں تھی, اور آج آج بھی آتی ہمارے پاس تو بےچارے بچے آتے, بھائی آپ کیوں نہیں آتے ہو اتنے عرصے سے, کیا کریں, ماں نکلنے نہیں دیتی. اگر اسکول جانا ہے 5 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے تو بچے کو اجازت, ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اجازت, فیس بھی دیں گے ٹیوشن نہیں پڑھے, اجتماع اجتماع کے لیے ہم اجازت مانگتے ہیں وہ نہیں دیتی, مارتی ہے. اگر ہم ضد کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تو روتی ہے, ماں روتی ہے کیوں جاتا ہے, تو ملا بن جائے تجھے نہیں جانا. خدا کی قسم میرے پاس ایسے بھی کیس آئے کہ لڑکا بتاتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پکنک پر جانا ہے تو مجھے اجازت مل جاتی ہے, میری ادھر ادھر جہاں بھی جاؤں پکنک کے لیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک قافلہ 2 دن کے لیے حیدرآباد جا رہا ہے, میں ان کے ساتھ جاؤں گا, تو ماں روتی ہے نہیں جانے. وہ مائیں دیکھو کس قدر خوش نصیب مائیں تھی جو اپنی اولاد کو اسلام کی راہ میں پیش کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتی تھی. اور آج ہر ماں اور ہر باپ کی یہی آرزو ہے کہ میرا پپو امریکہ جائے, لندن جائے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ابھی پپو ذرا بولنا سیکھتا ہے تو اس کو کے جی کلاسز میں داخل کیا جاتا ہے, نرسری میں داخل کیا جاتا ہے. وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ جب بولنا شروع کرتا ہے ماں باپ مطلب تالیاں بجاتے کہ پپو نے انگلش بولنا شروع کر دیا. ہے تمہاری سوچ پر, کاش پپو لا الہ الا اللہ کہتا تم خوش ہو جاتے, کاش پپو سرکار کی نعت گنگناتا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی تو تم راضی ہو جاتے, پپو اے بی سی ڈی بولتا تو راضی ہوتے, 1 2 3 4 5 6 راضی ہوتے, واہ میرا پپو انگلش بول. آج معاشرہ اس قدر تباہ اور برباد ہو گیا. ایک ہمارے دوست بیچارے بتاتے کہ ہمارا اتنا سا پپو ہے, اب پپو ہی کہوں گا, پیرس کا پپو, مدینہ کا منا, جو منا نماز پڑھے, گالی نہ بکے, ماں باپ کی خدمت کرے, وہ تو مدینہ کا منا ہے نا. اور جو مطلب ایسے ہی وہ پیرس کے پپو ہی ہوتے ہیں, جن کی تربیت جو آج ہم کر رہے ہیں اور آج ماں باپ کے ساتھ جو اولاد سلوک کر رہی ہے. ہر ماں باپ آج شکایت کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی, اس کی وجہ بھی یہی کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا. بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی آخری خدمت اپنے ہاتھ سے کرے, اس کو غسل دے, اس کو کفن دے, اس کا جنازہ پڑھائے. لیکن ایسا بیٹا لائے لائے کہاں سے, کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو تربیت دے کر گیا ہو؟ تو کوئی افسوس کہ بیٹے کو تو جنازے کی نماز بھی آپ نے نہیں سکھائی, وہ تو مولوی صاحب کو آگے بڑھا دے گا. اب مولوی صاحب کے تو دل میں درد ہونا یہ اس لیے مشکل ہے کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے غم. میرے باپ کا انتقال ہوگا تو مجھے رحم ہوگا, آپ کو روتی آئے, آپ کو کیا, آپ رسمی طور پر مجھے دلاسا ضرور دیں, لیکن کیا یہ ادھر سے اوپر بڑھ, اور دل میں یہ کہ آج کے بجائے کل بھی مر چکا ہوتا تو میری بلا, میرا باپ کی سلامت بیٹا ہے, میرا بیٹا تو مطلب کود رہا پھدک رہا, مجھے اس سے کیا کسی کا باپ بیٹا مر گیا. یہ واقعی لیکن رسمی کرانی تازی ہم لوگوں کی ہوتی عموماً. تو مولوی صاحب کے دل میں درد نہیں ہوگا, درد ہوگا بیٹے کے دل میں باپ کے لیے. تو بیٹا جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی, اور وہ دل سے اس سے دعا نکلے گی, اور باپ کے لیے اس کی ہمدردی ہوگی جو ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہو سکتی, امکان ہی نہیں. لیکن بیٹے کو تربیت دی کب؟ کون بیٹا ہے جو کہہ دے کہ میرے باپ نے مجھے جنازے کی دعا سکھائی, کوئی اس وقت کہتے ہوتے مجھے کہ میرے باپ نے مجھے جنازے کی دعا سکھائی, کبھی نہیں, کہہ ہی نہیں سکتا, گارنٹی میں دیتا ہوں. ہاں یہ کہے گا دعوت اسلامی والے نے ہم کو سکھائی ہے, ہم اجتماع میں جاتے ہیں دعا ہم کو دعائیں یاد کرائیں, ہمارے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا یاد کر لو, اتنے کلمے یاد کر لو, قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتے ہو, کتنے پارے پڑھتے ہو, چلو پورا پارا نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع پڑھ لو, کہا کسی باپ نے؟ باپ یہ پوچھے گا کہ تم نے لیسن کیا نہیں, ٹیچر نے ہوم ورک کیا تھا وہ پورا کیا نہیں, آج کل اسکول کے تو مطلب بہت چھٹیاں کر رہا, کالج کیوں نہیں جا رہا, کتابیں کیوں ایسی ہو گئی, یہ کیوں ہو گیا, ٹیوشن کیوں نہیں جا رہا, امتحان کا زمانہ ہے, کیا تو مسجدوں میں گھسا پڑتا ہے, چار وقت نمازوں میں لگا پڑا ہے, کیا تصویر کے لیے درست پڑتا رہتا ہے, اس طریقہ امتحان امتحان کا. تو باپ نے یہ تعلیم دی, ماں نے یہ تعلیم دی, آج اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ ہو, دنیاوی تعلیم ضرور ہو, لیکن دین کی قربانی دے کر نہ ہو, دین پہلے دنیا بعد میں, ہم مسلمان تو ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ہو تو قرآن کی تعلیم دی, دنیا کے کام کاج اس کو سونپے تو نماز کی بھی تاکید ہو, تو نماز بھی لے کر پڑھا دو, یہ بھی مطلب ضروری ہے. اگر اس کو غزلیں یاد کرائیں, انگلش نظمیں یاد کرائیں, پوئم پوئٹری وغیرہ, تو اس کو یہ بھی کہو کہ بیٹا تو کلمے بھی پانچ یاد کر لیں, بیٹا تو کھانے کی پینے کی استنجا کھانے آنے جانے کی یہ دعائیں بھی یاد کر لیں, یہ بھی کہا جائے, تو دونوں ہی ساتھ ساتھ. لیکن آج ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بس پورا اپ ٹو ڈیٹ بنے, جینٹل مین بنے. اگر اس کی داڑھی نکل آئی اور اس نے داڑھی رکھ لی تو قیامت قائم. مجھے دو آ کے بتاتے ہیں ایسے ایسے لڑکے کہ بےچارے سنت کے مطابق اگر لباس سلواتے ہیں تو پھاڑ دیا جاتا, ٹوپی پھاڑ دی جاتی, امامہ پھاڑ دیتے ہیں, جلا دیتے, امامہ جلا نہیں پہن لے تو ملا بنے گا. جب بچہ کسی مسجد میں کسی بزرگ کی صحبت میں جائے, امام صاحب کے ساتھ بیٹھے اٹھے کسی اجتماع میں چلا جائے تو اتنی نفرت کے یہ مولوی بن جائے گا, یہ داڑھی رکھ لے گا, یہ امامہ پہن لے گا, تو آخر پھر آپ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر نفرت کیوں کر. چلیے آپ مسلمان تو نفرت چھوڑیے, یہ نفرت کیوں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں واقعی ہر معاملے میں مطلب ہماری مطلب نہیں کہ پسپائی اور رسوائی ہوئی. پہلے ہم 313 تھے میدان بدر میں ہمارے اخلاف سے 1000 کے لشکر جرار کا کچومر نکال دیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ان کو پھینک دیا. 72 یا 82 نفوس جب میدان کربلا میں آئے تو 22000 کے لشکر جرار کے دانت کھٹے کر دیے. اور آج جذبہ ایمان ختم, ورنہ مسلمان مسلمان تو ترستا بھائی سب جنگ اور جانے شہادت نوش کرے. پہلے تڑپتے تھے مسلمان, احد احد شریف کے دامن میں کفر و اسلام کا عظیم مارکا ہوا. آپ سب کو معلوم احد شریف کے دامن میں جو مارکا ہوا, وہ آخری رات جس کی صبح میدان کارزار میں عشق و محبت کا امتحان تھا, وہ رات سرکار کے دیوانوں نے بڑی بے چینی اور اضطراب میں کاٹی. ہر ایک بے قرار تھا کہ کب او پھٹے, کب صبح ہو, کب سلسلہ شروع ہو جنگ کا. بس دو ہی قدم پر تو جنت ہے, میدان میں جاؤ تلوار آئی گردن پر سیدھے نکلے جنت میں. تو یہ مطلب بڑے جذبے کے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا تھا. عمر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, وہ بےچارے ایک پاؤں سے معذور تھے, لنگڑے تھے ایک پاؤں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ صبح میں بھی جاؤں گا, یا دو ٹانگ والی جنت میں جائیں گے شہید ہو کر, یا میں جانے شہادت نہیں دے سکتا میں معذور ہوں تو کیا ہوا, میں اگر کسی کو مار نہیں سکتا تو کیا میں مر تو سکتا ہوں, میں بھی جامع شہادت صبح پیوں گا. اب لوگوں نے سمجھا بجا کر بولا بھائی تیرا کام نہیں, تو لنگڑا تو لڑ نہیں سکتا, تیرا کام نہیں, نہ تجھ پر جہاد فرض ہے. آج تو ہم کو ہے نا کہ سنت بھائی سنت تو سنت ٹھیک ہے, ادا کرو تو ثواب ہے, ادا کرو تو کوئی گناہ نہیں, مقتدا ہے صاحب غیر مقتدا. ہم تو یہ بھاؤتال کرتے جیسے کہ داڑھی رکھنا, اب سنت ہے ٹھیک ہے رکھو تو سنت ہے ثواب ہے, نہ رکھو تو کوئی گناہ ہونا نہیں, یہ تو عام آدمی فتوا دیتا. حالانکہ ایسا نہیں, داڑھی منڈانا حرام ہے, داڑھی رکھنا واجب, ایسی سنت جس پر تاکید واجب, اور داڑھی منڈانا حرام ہے. ان شاء اللہ ابھی آگے بڑھ کر میں سمجھاؤں گا آپ کو ان شاء اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا عمر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مطلب ان کو سمجھا بجھا کر لوگوں نے بھیجا کہ بھائی تجھ پر جہاد فرض ہے, تو کیا لڑکے کرے گا. تو یہ افسردہ افسردہ اپنے گھر پہنچے, گھر پر دستک دی, کون عمر, پہلے چوٹ کھا چکے تھے پھر چوٹ پر چوٹ آئی. اور آج آج اگر اجازت مانگے تو بیوی قدموں سے نپٹ جائے تو میرا کیا ہوگا, مجھے چھوڑ کر کہا جا رہا میرا کیا ہوگا, کوئی نہیں جانے دے گا. لیکن ان بیگموں پر میری اسلامی بہنیں سنے, وہ بھی تو بیوی تھی کسی کی, اس نے دروازہ ہی بند کر دیا, میرے پاس کوئی پناہ نہیں, یہ گھر اس کے لیے بند ہے. اب تو صاحب چوٹ پر چوٹ کھائی بے قرار ہو گئے, گھر کی طرف سے منہ پھیر لیا, پیٹ کر لیا گھر, اور دعا کی اللہم لا تعیدنی الى اہلی, اے اللہ اب مجھے میرے اہل میں میرے گھر کی طرف میرے گھر میں میرے گھر والوں میں اب مجھے واپس مت لانا. چلے تلوار پکڑ لی, صبح ایک پاؤ پڑے کود پڑے میدان جنگ میں. اب یہ بیچارے کیا لڑتے, ایک ٹانگ والے کیا لڑے, وہ آنند پانند مطلب تلوار تیر کی بوچھار ادھر ہی پھیر. چلیے جب الحمدللہ جنگ پتا ہوئی تو مسلمان بھی کافی شہید ہوئے تھے, جنگ احد کا واقعہ بڑا طویل ہے, بہرحال نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا, میرے آقا کے بندہ نے مبارک یہ شہید ہوئے تو اس میں. تب مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی ہو رہی ہیں, عمر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے سامنے, اور اس کی زوجہ اس کی بیگم وہ بھی اب میدان میں آئی ہے اپنے شوہر کی لاش لینے کے لیے. وہ آئی اپنے شوہر کی لاش کے پاس آئی, فخر سے اس کا سینہ پھول رہا ہے. میں اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے سرتاج دیکھ جنت کی طرف تجھے میں نہیں بھیجا, اب کل جب جنت میں جائے تو مجھے مت بھولنا. قربان ان بیواؤں کی بیوگی پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سواگ قربان. پھر اس بیوہ نے ہنسی خوشی اپنے شوہر کے لاشے کو اپنے اونٹ پر ڈالا اور اپنے گھر کی طرف اونٹ کو مطلب نکیل کھینچی. اس کی اونٹ قدم ہی نہیں اٹھاتا, بڑھتا ہی نہیں آیا, بڑا زور لگا اونٹ بڑھے جائے. سرکار بھی تشریف لائے, سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور یہ اونٹ گھر کی طرف چلتا ہی نہیں. ارشاد فرمایا کہ محترمہ یہ بتا کہ انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے کیا آخری الفاظ کیا ہے. محترمہ نے عرض کیا کہ حضور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کیا تھا, اللہم لا تعدنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس مت لوٹانا, اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا. تو سرکار نے فرمایا بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے یہ دعا کی تھی گھر کی طرف یا اللہ مت لوٹانا, تو دعا قبول ہو چکی ہے, جبھی تو اونٹ نہیں کھسک رہا, تو اس کی لاش بھی اب گھر نہیں آئے گی. چنانچہ وہ نہیں ملا. تو پہلے تو خواتین کا یہ جذبہ, مردوں کا یہ جذبہ اسلام کے لیے وہ بے قرار رہتے تھے ہر وقت کہ جان قربان کر دیں, اور آج ہمارے پاس تو اب اسلام کے لیے قربانی کیا, ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. اگر چند گھڑیاں سن بھی لے کوئی سی باتیں بتانے آ جائے تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے, ورنہ اگر تھوڑی دیر زیادہ کئی بار میں لے لوں گا تھوڑی دیر, ابھی بندے اٹھ کر کھسکنا شروع کر دیں گے, یار یہ تو بالکل کمبل بن گیا ہمارے تو بہت کام ہے. لوگ ملتے ہوں گے داڑھی رکھو تب وہ بیگم صاحبہ ناراض ہوتی ہے, بیگم صاحبہ ناراض ہوتی ہے, اس لیے مجبور ہے وہ لڑتی ہے, وہ چھوٹی ہے بڑھاؤ ذرا, تو پیار وہ بولتی ہے وہ اتنی سی رکھو, ارے تو اس کی ماننے کے لیے دنیا میں آئے لگائی کی عجیب سی بات, یہ بیگم جو کہے وہ ہوگا اللہ رسول کہے وہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذلک. تو حدیث شریف میں صحیح فرمایا سرکار نے صلی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے قریب عورتوں کی اطاعت کی جائے گی, مرد جو ہے وہ عورت کی اطاعت کرے گا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو ہم بطور نشانی اپنی آپ کو پیش کر رہے ہیں ہم لوگ بیوی سے ڈر ڈر کے. تو شوہروں کی بے احتیاطی کی وجہ سے آج یہ ہماری بہنیں آج بازاروں میں شاپنگ کرتی نظر آتی ہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک مطلب شعر کہہ لیجیے, ربائی کہہ لیجیے, مجھے یاد آئی اکبر الہ آبادی نے بڑے اصطلاحی اشعار کرے, وہ کہتا بے پردہ چل جو آئی نظر چند بیبیاں, بے پردہ چل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے جڑ گیا. اکبر کو بھی دیکھیں کتنا ذوق تھا, جب بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی, ہم جو اپنے بڑوں سے سنتے نا اپنے دیہاتوں کا اور ہندوستان کے پاکستان پہلے بنے, تو عورتیں اس طرح نہیں کرتی, گلیوں میں ہوتی تھی اپنی لیکن عام بازاروں میں نہیں ڈرتی تھی, لیکن آج کل تو مرد پر عورت مرغار کر گیا. بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے جڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. اکبر کہتا ہے میں نے پوچھا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا, مرد بے غیرت اور ذلیل ہو گیا. اس نے اپنی عورتوں کو اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو سرے بازار اس کی آبرو کا نظام کرا دیا. پھر روز اخبار اٹھاتے اس کی بہن کو اغوا کر لیا گیا, پانچ بچوں کی ماں اس کے ساتھ بھاگ گئی, اس کی بیوی ابھی شادی کو 15 دن نہیں ہوئے تھے فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, یہ ہو گیا. ہم نے مطلب عورت عورت کے معنی کیا, عورت عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, عورت کے لفظی معنی جو لوگ چھپانے کی چیز. تو عورت اس وقت تک ہی عورت ہے جب وہ پردے میں ہے, جب پردے سے باہر گئی تو وہ عورت نہیں ہے, اور پہ جنس بن گئی شاید عورت نہیں ہے. عورت کے معنی تو چھپانے کی, سترے عورت جو جسم کا حصہ جو ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ سارا حصہ مرد کا, یہ سترے عورت کے علاوہ اس کا چھپانا ضروری ہے, عورت والے چھپانے کی. تو مطلب یہ عورت اب نہیں رہی. اب دیکھیے آپ گوشت لیتے ہیں کلیجی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بھیجا دیا آپ کلیجی لی صاحب آدھا کلو, تو آپ یوں لے کر آتے ہوں گے, یوں لے کر نکلتے نا کلیجی, کیوں آپ کو پتا کہ یوں لے کر جائیں گے تو وہ آئی چیز شاید دو چار انگلیاں بھی زخمی کرتی چلی گئی ہے نا. تو یہ کلیجی آپ نے کیوں چھپائی, یہ مطلب آدھا کلو بوٹی تو آپ نے چھپا دی, کہ صاحب یہ آدھا کلو بوٹی اگر میں یوں لے گیا تو گھر پہ بیگم صاحب کی باتیں سننی پڑے گی کہ اتنا بدھو ہے کہ بوٹی چھپانے کی چیز ہے. تو میرے محترم بھائی جب یہ آدھا کلو بوٹی تو چھپانے کی چیز ہے, تو ڈھائی ڈائمنڈ کی بوٹیوں کو تم نے بازاروں میں ڈال دیا ناراض نہیں ہونا, پھر کوئی مطلب دو ٹانگ والی چیز اس کو اٹھا جائے تو رکھا جائے. تو سمجھانے کے لیے میں مثالیں ناراض نہیں ہو, لطیفہ سنانے کی عادت نہیں ہے, سمجھانے کی ضرورت کہ واقعی مطلب ہم نے پردہ اٹھا کر واقعی بڑی رسوائی دی. تو جب یہ چند سکوں کی بوٹی کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی مطلب یعنی کہ ہماری مطلب یعنی کہ بیوی کو ہم اسکوٹر کو بے پردہ لے کر نکلتے ہیں, ہم شاپنگ سینٹر لے جاتے ہیں, ہم بالکل یعنی اس کو آراستہ کر کے فلموں میں لے جائیں. نہیں ہم سے یعنی کہ پتہ نہیں یہ ہمت کیسے ہوتی ہے, ہمت کیسے ضرورت کیا بہت. اللہ تعالیٰ ہمارے حال ازار پر رحم کرے اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کہ واقعی یہ بھی بہت گڑبڑ کرتی ہے, یہ بھی بہت گڑبڑ کرتی ہے, بہت ہی گڑبڑ کرتی ہے. اگر شوہر بےچارا وائف رکھتا بھی ہے تو یہ بھی نہیں مانتی, اور یہ مانی کیسے, تم نے ٹی وی رکھ کر دیا ہے, تم نے ان کو وی سی آر گھر میں لا کر دیا ہے, تو وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے, یہ بھی تو کسی کی بہن ہے, کیسے ناچ رہی ہے, کیسے رقص کر رہی ہے, کیسے ڈائلاگ بول رہی ہے, آخر وہ بھی تو کسی کی بات ہوتی ہے. تو وہ آج کل تو بھائی دور بڑا ترقی کر گیا تو ہمیں کیوں چار دیواری میں مقید کر دو. تو ایسے ایسے ایسا ایسا لٹریچر ہم نے گھروں میں لا کر دیا. تو یہ ایک ایسی جہنم کی ہولناک مطلب یعنی کہ شعبہ ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ میں ایسی خطرناک آگ. تو اس میں جو نمازوں کو برباد کرتے, بے نمازی تو ہے مطلب یہ کہ نماز قضا کر دیتے, بے جماعت کرتے, چھٹیاں کرتے طرح طرح, ان کے لیے یہ عذاب ہے جہنم خود سے پناہ میں. بے وقوف لوگ کہتے کہ صاحب جنت میں جا کر کیا کریں گے, جہنم میں تو وہ ایکٹر بھی ہوگا, وہ ایکٹریس بھی ہوگی, فلاں بھی ہوگا, فلاں بھی ہوگا. نعوذ باللہ, ایسے بھی لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں, الیاس کہتا اس لیے نہیں, اللہ حکم دے رہا ہے, اس کا حدیث فرما رہا ہے نماز پڑھو, اللہ کے لیے نماز پڑھو. پڑھنی ہے نا تو آپ بولتے ہیں, سب نے پڑھنی ہے. بے پردگی کا بھی کچھ مطلب ہونا چاہیے. تو میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ عرض کروں جو بے پردگی کرتی ہے, ان کے لیے کیا کیا عذاب ہے, اور ہمارے بھائی بھی سنیں, جس میں ہمارے بھائیوں کے لیے بڑی معلومات ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں اپنی خواتین جن کی چلتی ہے. اب یہ کہ یہ منڈے جو اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے لڑتے ہیں, تو یہ منڈے نہ لڑیں بلکہ جو بڑے بڑے شادی شدہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں مطلب پردے کو نافذ کریں. بچے کر نہیں سکتے, وہ زیادہ گالیاں سنیں گے, پھر پتا کیا ہوگا, آپ زیادہ سختی کرو گے کہ نیل پالش مت لگا, پاؤڈر لگا کر بازار میں مت جا, نیل ٹاپ مت بن, تو پھر یہ آپ کو اسکولوں میں آنے بھی نہیں دیں گے, کہتا یہ وہاں جا کر سیکھتا ہے. تو نہ رہے بات نہ بولے بانسری, تو آپ کی آپ کا پتہ ہی چلے گا. تو آپ بالکل بولے نہیں, اور بڑے وہ چھوڑے نہیں اپنی عورتوں کو, دونوں طرف دیکھتے, بچے بولے نہیں, بڑے چھوڑے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ پہلے میں عرض کروں کہ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, اللہ رسول کا حکم ہے اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں. اولا علی مشکل کشا کرم اللہ عزول کریم اور سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی افسردہ اور آنکھوں سے آنسو جاری, یہ بڑے غور سے سنیے واقعہ, اور اس کو مطلب نوٹ بھی کر لیں اگر ہو سکے تو بہت آپ کو مطلب ان شاء اللہ میں معلومات ہوگی. تو میں سیدھا سیدھا باتیں جو میرے طور پر بیان کر سکوں گا اس کو عرض کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جب حاضر ہوئے سرکار رو رہے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدمت عرض کیا, سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرما کہ شب معراج میں نے عورتوں کا جو عذاب دیکھا ہے اور آج وہ عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ. تو عرض کیا سرکار, ہمیں بھی ارشاد فرمائی کہ آخر وہ کون سا عذاب ہے اور کیوں ہو رہا تھا جس نے آپ کو رلا دیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کی حالت دیکھی جس نے مجھے رلایا. اس میں چند عرض کر رہا ہوں, ایک عورت بالوں سے لٹک رہی تھی, بال مطلب اوپر اٹھائے اور وہ لٹک رہی تھی اور دماغ اس کا کھول رہا تھا, کیا سنا تھا, بالوں سے پکڑ کر اس کو لٹکایا ہوا تھا اور دماغ اس کا کھول رہا تھا. تو میری خدمت میں عرض کیا گیا سرکار فرماتے کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیروں سے چھپاتی نہیں تھی. تو پتا یہ چلا کہ بال کا بھی پردہ ہے, عورت اپنے بال نہیں ظاہر کر غیر مرد کے آگے, یہاں تک کہ اپنے پیر سے بھی پردہ, ہاں ماں باپ سے پردہ نہیں ہے, شوہر سے تو پردے کا بات نہیں ہے, بھائی سے بھی چلو بال دیکھ سکتا ہے بھائی, ہاں دیور نہیں دیکھ سکتا, دیور اور بھابھی کا تو سخت پردہ ہے. حدیث میں آیا کہ دیور کو موت ہے, موت دیور موت, تو بھابھی اور دیور کا تو اچل بالکل فریش, بالکل بے تکل حرام, بالکل دیور اور بھابھی کا پردہ ہے, کسی کو پتا ہی نہیں کہ پردہ. دونوں طرف سے گناہ ہوگا. تو بال جو غیروں کے آگے ظاہر کرتی ہے اس کا عذاب یہ ہوا کہ بالوں سے لٹکایا جائے گا گویا اور دماغ اس کا پتیلی کی طرح کھولتا ہو. آپ ذرا سا سر درد ہوتا ہے تو بام لے آؤ ساری راتوں بھوکنی کی طرح سانس چلا دے سر درد, اور جب دماغ پتیلی کی طرح کھولے گا کوئی سر دبانے والا نہیں ہوگا, بام لگانے والا نہیں ہوگا, دلاسا تسلی دینے والا نہیں ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ آج چیفون اور جارجٹ کے دوپٹے ہماری بہنیں اوڑھ کر اور کی نگاہ گلے میں ڈال کے نکلتی, اوڑھے جب بھی پردہ کے بال اس سے جھلکتے. تو نماز بھی جب ہماری بہنیں پڑھا کریں تو دھیان رکھے کہ چادر موٹی ہو پتلی چادر نہ ہو, جسے یہ ململ کی چادر سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ململ میں بال نظر آتے, جھلکتے ہیں بال, یہ چمکتی ہے, تو موٹی چادر ہو مطلب کوئی بھی کپڑا ہو لچھا ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ کہ بال بالکل نماز میں چھپانے فرض. کچھ عورتوں کو سرکار فرماتے ہیں, میں نے ملاحظہ فرمایا کہ زبان سے زبان ان کی پکڑ کے ان کو لٹکایا ہوا تھا, پھر ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے کہ تڑپ دی. تو جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی, کمر پر ہاتھ بندے ہوئے تھے, اس کی سزا یہ تھی سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دیتی تھی. آج اتنی بڑی زبان ہے اور کو ذرا بےچارا تھکا ہار آیا اس کو تو دلا سے کہ ٹھنڈا پانی پلانے کی ضرورت تھی, تو شروع کر دی میرے لیے وہ نہیں لایا اور ساڑی نہیں لایا, تھوڑا جتنے چلی جاتی ہوں میں چلی جاتی ہوں. آج کل تو یہی ہو رہا ہے, شوہر نے کیونکہ شوہر سنتوں کا پابند نہیں اس لیے وہ سر پر چڑھ کر بولتی. تو جو شوہر کے سامنے زبان کھولتی ہے وہ میری بہن سن لے کہ کل ایسا ہو کہ زبان سے اس کو لٹکا دیا جائے اور ہاتھ کمر پر باندھ دیا جائے. سو باتوں پر تو اپنے شوہر کو راضی کر لیں. کچھ عورتیں ایسی بھی جو لٹکی ہوئی ہے, ہاتھ پاؤں اس کے پیشانی کی طرف بندھے ہوئے, ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے لٹکی ہوئی, اور سانپ بچھو اس پر مسلط ہے, سانپ اور بچھو بندھی ہوئی ہوگی. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نہ وضو کرتی تھی نہ غسل کرتی تھی اور باوجود قدرت نماز نہیں پڑھتی تھی, اس کا عذاب بے نمازی عورت کا گویا یہ عذاب. ایسی بھی عورت دیکھی کہ جو اپنا بدن کھاتی تھی, اپنے کو چک مار کے دکھاتی تھی اور اس کے جسم کے نیچے آگ دہک رہی تھی, آگ جل رہی تھی, یہ اس عورت کا عذاب تھا کہ جو غیبت کرتی, جیسے آج ہماری بہنیں جب تک تیسری کی ذرا لگائی بجھائی نہ کر دے نا ان کا کھانا ضرور ہوتا, عورتوں میں تو غیبت بہت زیادہ ہوتی, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے یہی غیبت ہے. تو اس کا اور مرد کے لیے بہت سخت عذاب ہے, بعد میں مرد بھی فکر ہوئی. تو عورت یعنی کہ اپنا جسم کاٹ کر کھا رہی ہے اور نیچے آگ اس کے دہک رہی ہے, یہ اس کا عذاب ہے کہ جو غیبت کرتی تھی اور سیشن کرتی تھی نا دوسروں کے لیے, اجنبی کے لیے غیر مرد کے لیے زینت کر, اپنے مرد کے لیے تو زینت کرے گی جو بھی مطلب جائز کاسمیٹک ہے وہ کرے گی. ہاں نیل پالش, ناخن کی پالش کہ یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ناخن پر اس کی پیٹ جم جاتی ہے تو وضو اور غسل نہیں ہوتا. نیل پالش لگانے والی بہنیں توبہ کریں کہ ان کا غسل اترتا ہی نہیں, نماز ہوتی نہیں, وضو نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا, گناہ پر گناہ چڑھتا جائے گا. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. اور پھر زینت بنائے اجنبی, آج کل من سن کر بازاروں میں میک اپ کر کے نکلتی ہے, پاؤڈر لگائیں گی, ڈالی لگائیں گی, ہونٹوں کی پالش لگائیں گی, پتہ نہیں کیا کیا, اور الٹی سیدھی ساڑی, گھروں میں وہ کپڑے نہیں ہوتے جو باہر ہوتے ہیں. تو باہر کس کو دکھانے جا رہی ہے من سن کر, کہ امی جان کو دکھانے جا رہی ہے, کس کو جا رہی ہے؟ سارے غیر مرد دیکھیں, اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھتے تو ذرا اپنی نمائش ہو. صحیح بات ہے, کہتے ہوئے بھی میری زبان پر وزن آ رہا ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے کہ کہنا پڑ رہا. تو ان کا عذاب کیا ہوا جناب, جو دوسروں کے لیے فیشن کر کے گھومتی ہیں بازاروں میں, شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں, ان کا عذاب یہ ہوا کہ اپنے جسم کو وہ کھائیں گی, چک ماریں گی جسم کو, اور وہ ان کے نیچے آگ جل رہی ہوگی. آگ اگر آگ برداشت کرنے کی ہمت ہے کہ میں برداشت کر لوں گی, تو محترمہ ذرا چولا جب گرم ہو, روٹی پکا رہی ہو, ذرا توے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا, چلو توے پر ہاتھ نہیں رکھنا, توے سے تھوڑا اوپر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ لینا, تھوڑی دیر کے دو منٹ توے سے اوپر ذرا تھوڑا ہاتھ رکھ لینا, تو بھاؤ پتا چل جائے گا کہ کتنی آگ برداشت ہوگی. اتنی بڑی آگ اگر اوپر جل رہی ہو تو جل بھن کر کبابی ہو جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایک اور عذاب بھی مطلب اسی کے لیے ہے, جو مطلب دوسروں کے لیے زینت کرتی ہے اور اپنے جسم کی غیر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہے, جیسے آج کل ڈراموں میں فلموں میں تو یہی ہوتا ہے, وہ تو مردوں کے لیے نمائش کرتی ہے. تو یہ کہ جو اس طرح فیشن کرتی ہے دوسروں کے آگے, تو اس کی ایک مطلب سزا یہ بھی ہے کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا. سرکار نے دیکھا کہ آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا اس عورت کا جسم. تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں, جھوٹ بچے کے سامنے بھی نہیں بول سکتی. ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا سرکار مجھے صلی اللہ تعالیٰ, بیٹے ادھر آ, منہ ادھر آ, میں تجھے کچھ دوں گی. مدینے کا واقعہ تو مدینے کا منہ ہی تھا بھائی, منہ ادھر آ, میں تجھے کچھ دوں گی. سرکار مجھے صلی اللہ تعالیٰ, سرکار نے اسے فرمایا محترمہ کیا دوں گی؟ تو عرض کیا سرکار یہ آ جائے تو میں اسے کھجور دوں گی, پھر کچھ دوں گی, کھجور دوں گی. سرکار نے پھر تو ٹھیک ہے, اگر یہ کہنے کے باوجود میں تجھے کچھ دوں گی اور پھر اگر تو کچھ اسے نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا, اور جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے, کبیرہ. توبہ توبہ, جھوٹ کا عذاب. سرکار نے ایک موقع پر مطلب یہ کہ بہت طویل حدیث ہے اس میں حصہ, ایک شخص کو دیکھا عالم برزخ میں کہ چت لیتا ہوا ہے, اوپر اس کے قریب ہی ایک شخص بہت بڑا مطلب چمٹا لے کر, چمٹا کہہ لو پلاس کہہ لو جو بھی کہہ لو, ایک چمٹا لے کر اس کے مطلب قریب کھڑا ہوا ہے پنچھی, اور اس کی بات یہ بات کہتے جال کے ساتھ جو منہ جات شروع ہوتا ہے یہ بات کہلاتی, اس کے یعنی منہ میں گھسے رہتا وہ چمٹا بات کی طرف, اور پورا جال اس کا چیڑ کر گدی کی طرف لے جاتا, پھر سیدھی آنکھ بھی چیر لیتا, اور اس طرح مطلب یہ کہ پھر وہ دوسری طرف آتا, دوسری طرف گال چیرتا, آنکھ چیرتا, اس کی آنکھ میں گھونپ کے چیر لیتا, پھر ادھر آتا تو یہ صحیح ہو جاتی, پھر گھوم کے آ جاتا. اس طرح بار بار وہ اس کے گال اور آنکھ سے نکال کے چیرتا تھا. سرکاری خدمت میں کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے. جھوٹ آج تو بڑا مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں, آج تو بطور لطیفہ ہر ایک جھوٹ بولتا ہے, دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہم نے آج کل جھوٹ بولا, جو بےچارا سچ سچ بات بتا دیا اگر اس کو تو آج لوگ کہتے ہیں اللہ والا ہے, اللہ والا نہیں, تعریف نہیں, بے وقوف ہے, تو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے, اللہ والا ہے. تو واہ, یہ تو بول دیتا ہے کہ صاحب میرے کو اتنا نفع ہے اور رنگ کپڑے کا کچا ہے. ارے بچے, اگر رنگ کو کچا کہے تو بڑا بکے گا ہی نہیں. ارے جا, جھوٹا مشورہ دینے والے, میرا خدا روزی کا رزاق ہے, وہ اللہ والا یہی جواب دے. لیکن آج کل موقع جھوٹ ہر بات میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف پہنچائے گی تو اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت, اور وہ اللہ کے غضب میں رہے گی. لعنت لعنت لعنت لکھ لعنت, لعنت کے معنی, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور. تو معاذ اللہ, جو عورت اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دی جائے گی, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر جہنم کے سوا اس کا کیا ٹھکانا. اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے, وہ بھی سن لے, جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہر وہ چیز جس پر چاند اور سورج طلوع ہوتا ہے لیکن رات دن میں ہر چیز مطلب جب تک وہ گھر نہیں لوٹتی اس پر لعنت کرتی رہتی ہے. اب محترم شوہر صاحب آپ بھی سن لیجئے, آج تو بیگم صاحبہ کو اسکوٹر میں بٹھا کے لے جاتے ہیں, ہل پارک میں لے جاتے ہیں, کرسٹن منورا بڑی تفریح ہو رہی ہے آج کل, آپ بھی ذرا سماعت فرمائی دیں کہ کیا انجام ہے اس کا. تو علی شریف نے فرمایا کہ جو عورت بن ٹھن کر عطر لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر بھی اس پر راضی ہے, شوہر اس پر راضی ہے تو ہر قدم پر اس نامراد شوہر کے لیے, اس بد نصیب کے لیے, اس شوہر کے لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ایک گھر بناتا ہے. اللہ یعوذ باللہ, اللہ یعوذ باللہ, اللہ یعوذ باللہ. دونوں ہی طرف سے مسئلہ بڑا ہے, کم سے کم شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کوشش تو کرے ہی کرے, سختی کرے. تو میرے پیارے بھائیوں, میں نے بیچ میں عرض کیا کہ داڑھی, لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا, سننا, رکھو تو ثواب, نہ رکھو تو گناہ نہیں, یہ بار ہاں میں لکھتا, اور میں نے عرض کیا کہ یہ غلط ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی منڈانا یہ حرام ہے. جیسے کہ ایک بار جب شروع شروع میرا بھی مطلب شروع شروع کا دور تھا, دعوت اسلامی نئی نہیں بنی تھی, تو میں نے ایک جگہ نیو کراچی کے علاقے میں نے کہہ دیا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, تو ایک صاحب ایسے ہی سر اگر عمر کے تھے ہفتے کرتے تھے, ان کو بڑی چھلی یہ بات کہ میں نے اس کو حرام کا فائل کہہ دیا. میں نے کہا جو کام یہ کرے وہ حرام ہے, تو جب میں نے بیان ختم کر دیا, اللہ کا شکر ہے وہ دوڑا نے اجتماع نہیں بولا اور گھونٹ پی گیا. جب اجتماع ختم ہو گیا بندے تھوڑے ادھر ادھر ادھر پھر شہر ہوا رہے. وہ تم نے کہا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, داڑھی منڈانا حرام اور مسلمان حرام کام کرے, یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ جس کتاب میں لکھا ہے مجھے کتاب دکھا اور ابھی دکھا. میں نے کہا اب میرے پاس تشریف لائے, چلو ایک نہیں 21 کتابیں دیکھ لیا, کتابوں میں لکھا. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جب بندہ گناہ کر کر کے یعنی کہ 40 برس کا جو ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ مغلوب اور گناہ اس کے غالب رہتے ہیں 40 سال, مطلب اب 40 سال تک داڑھی کبھی کاٹتی رکھی نہیں, ہمیشہ مونڈتا رہا, 40 سال گزر گئے تو اب ظاہر ہے کہ نوسط تو اس کے ساتھ 40 سال تک چپکی رہی. داڑھی منڈا تو اتنا بےچارا منوس ہوتا ہے اس معاملے میں کہ غریب مطلب جاگے جب بھی دشمنا نے مصطفیٰ جیسا چہرہ, صلی اللہ علیہ وسلم, جب غریب سوئے اس وقت بھی دشمنا نے مصطفیٰ جیسا چہرہ, اللہ توبہ, جب نماز کے لیے کھڑا ہو توبہ توبہ, اس وقت بھی مصطفیٰ کے دشمنوں جیسا چہرہ لیے وہ اللہ کے حضور کھڑا, اللہ تعالیٰ کرم کرے. میری یہ باتیں خود ناگوار گزرتی ہیں لیکن میں سمجھاتا ہوں, دیکھو تم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ فیس بھی دیتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کو دشمن نہیں سمجھتے, آپ اس کو پیسے بھی دیتے اور سوئیاں وہ گزرتا رہتا ہے سمجھے, اور کھاتے رہتے کڑوی کڑوی دوائیں, منہ بگاڑ کرتے کرتے پھر بھی آپ نکل جاتے ہیں, تو ڈاکٹر نے علاج کر, اور جب بڑا ڈاکٹر کو چکر گیا کہ اللہ نہ کرے کوئی سخت بیماری گلے پڑ گئی, تو ڈاکٹر صاحب وہ چھری تیز کر کے رکھتے, سرجن جتنے بھی ہیں وہ تو بات چھری چلانے ہی نہیں کرتے, ابھی فزیشین کو بھی رحم کرتے, وہ دواؤں سے مسئلہ کرتے, وہ سرجن نے تو چھری تیز کر رکھی ہے, پھر بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ خوشیاں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب, وہ 1000 روپے لے لیتے پھر بھی وہ ڈاکٹر صاحب ہے, 450 روپے دیکھنے کی فیس, 5 منٹ دیکھے وہ اور وہ کاغذ پر لکھ دے 200-400 روپے کی ٹیبلٹ اور سیرپ وغیرہ, تو وہ پھر بھی ڈاکٹر صاحب کیا ہوتی ہے, کیونکہ ذہن بنا ہوا کہ ڈاکٹر ہمارا خیر ہوا ہے, چاہے وہ ہماری جیب کاٹے چاہے بچے کا پیٹ کاٹ کر اس کو دے قرضہ کر کے دے, لیکن پھر بھی یہ کہ ڈاکٹر صاحب تمہارے خیر ہوا, اچھے بھی ڈاکٹر ہوتے تو ڈاکٹر بھی ناراض ہو جائے, اچھے سے ڈاکٹر نہیں ہوتے, لیکن اکثر یہ پتا ہے خدمت خلق کی تو آر ہے باقی گھر بھرنے کی بات ہے, تو یہ کہ پھر بھی وہ ڈاکٹر صاحب ہمارا خیر خواہ نظر آتا ہے, تو جب وہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی آپ کو اتنا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے لیتا ہے, آپ کو کاٹ پیٹ ڈالتا ہے, آپ کے خون کھینچ لیتا ہے, سمجھے جان نکل جاتی ہے اسی تکلیف میں, وہ ڈاکٹر دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری بیماری کا یہ علاج کر رہا ہے, تو آپ کا یہ ادنا خادم آپ کا غلام بھی بیماری کا علاج کرنے کی غرض سے آیا, تو میری باتیں بھی ذرا ناگوار گزر جاتی ہے, تو ڈاکٹروں کو دیں گے سمجھے, لیکن ڈاکٹر ہمارا خیر خواہ, تو اس مفت کے ایک مبلک کو ادنا سے خادم کو اس کی باتیں سن لو کہ یہ بھی ہمارے بھلے ہی کے لیے کہہ رہا ہے, ڈاکٹر معمولی بیماری کا علاج کرتا ہے اور مبلک جو ہوتا ہے وہ ہماری قبر کے اندر جو بیماری کی تکلیف ہونے والی ہے, جیسا پایا وہ بچھو آیا یہ آگ آئی, یہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے مبلک, یہ ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر کیا ہے اصل ڈاکٹر تو یہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, سنتیں ہمیں سکھاتے ہیں, گناہوں سے ہمیں نفرت دلاتے ہیں, اصل ڈاکٹر وہ ہے, لیکن ان سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے, ان سے دور بھاگتے ہیں, تو ہمارا میں کر رہا تھا کہ 40 برس کا جو بندہ ہو جاتا ہے گناہ اس کے نیکیوں پر غالب ہوتے ہیں, اب وہ میری بڑھیا اگر کوئی امی آئی ہے وہ بھی سن لے, میرے بوڑھے ابا یا موجود ہیں وہ بھی سن لے, کہ 40 سال سے عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے گناہ زیادہ نیکیاں کم, شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے, اس بوڑھے کے جو 40 سال سے گزر گیا, 40 سال سے جوانی ہوتی ہے پر بڑھاپے کی طرف پیش قدمی پہ آگے بڑھ رہا ہے, تو ہاتھ پھراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چہرے پر میں قربان, اس مکھڑے پر سب کہتے ہیں اس چہرے پر میں قربان, اب یہ ہدایت لانے والا ہی نہیں ہے, داڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ سرکار کی سنت بھی ہے اور ہر نبی کی سنت, ہر نبی نے داڑھی رکھی کی انتہا, داڑھی منڈانا یہ حماقت کی انتہا, ظاہر کہ سرکار کی سنت کو ضائع کرنا حضرت بولنا سرکار کا میں عاشق ہوں, تو بڑا مطلب عجیب چکر چلا دیا اس مردود شیطان نے, تو میرے پیارے بھائیو ہر نبی نے داڑھی رکھی, ہر ولی نے داڑھی رکھی, ہر ولی نے داڑھی رکھی, تو مہاراج کہ کوئی پیر کوئی بزرگ کوئی ولی داڑھی منڈا نہیں ہو سکتا, مجھ سے متفق ہے نہیں, آپ لوگ متفق ہیں, جو آقا کی سنتوں کو پائمال کرے وہ بزرگ اور ولی کیسے بن جائے, وہ اپنے طور پر ہوتا ہو یا چند بے وقوف اس کو ولی بنا لے تو ان کا ولی ہوگا, ان کا دوست ہوگا, اللہ کا دوست اس کے حبیب کا دوست تو نہیں ہوتا, اس کے بعد سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرا تو ہی نا مجھ سے بات تو میں سیریس کر رہا ہوں نا, کہ سرکار کا وہی دوست ہے جو سرکار کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, تو ہمارا یہ کہ کسی ولی نے داڑھی نہیں منڈائی, ہر نبی نے ہر ولی نے داڑھی رکھی, تو ایک تو یہ داڑھی کی ہے, سرکار نے نہ صرف داڑھی بڑھائی بلکہ حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ, اس سے پس کرو داڑھی بڑھاؤ اور آتش پرستوں کا خلاف کرو مخالفت کرو, نے آگ پوجنے والوں جیسا چہرہ مت بناؤ, آگ پوجنے والوں جیسا چہرہ مت بناؤ. دیکھیے دشمنہ نے مصطفیٰ سے تسبیح ہو گئی نا, تو داڑھی رکھنا یہ دوستان مصطفیٰ کی نقل, اور داڑھی منڈانا یہ دشمنان مصطفیٰ جیسی نقل, ان کے جیسا چہرہ بنانا ہوا ہے نہیں ہوا, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو میرے پیارے سائیں بھائیو, حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے ابو داؤد شریف, من تشبہ بقوم فہو منہ, جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اب غلامان مصطفیٰ میں جو اٹھنا چاہتا ہے قیامت کے روز, دوستان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو اٹھنا چاہتا ہے قیامت کے روز, تو مصطفیٰ کے دوستوں جیسا چہرہ بنا لے. جس کو آتش پرست اچھے لگتے ہیں, انگریزی فیشن اچھا لگتا ہے, شیطان سے پیار آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے اگر ایسی ہی کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھرے ہیں جو قسم کھائی ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے بھائیو, یہ طے ہو گیا کہ شیطان کی کوئی بات نہیں مانی, تو یہ گھمائے گا آپ کو, لیکن آپ کو رہنا ماحول میں, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بکری ریور سے الگ ہوتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو جو بندہ الگ ہوتا ہے شیطان جلدی اس کو نکالتا ہے, جب وہ ماحول میں ہوتا ہے شیطان ذرا سوچ کر ہاتھ ڈالتا ہے کہ اگر اس کو میں نے نماز ادا کروا دی تو کبھی تو اس کا دوست پوچھے گا یار تو فجر میں نظر کیوں نہیں آتا, بولا راکھ نہیں فجر میں اٹھایا گیا, بندوبست ماحول میں ہو جاتا ہے. تو ذرا داڑھی یہ آپ نے رکھ لی, تو ماحول میں رہو گے تو دوسرے داڑھی والوں کو دیکھ کے ذرا جھارت بندی رہے گی, ذرا ہمت رہے گی, اور اگر آپ آگے پیچھے کرو گے تو وہ ذرا سمجھا بھی دے گا ان شاء اللہ محبت کے پیار سے. تو ماحول کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, تو ہمارے لیے ماحول میں رہ کر ان شاء اللہ اس طور پہ سیکھیں گے. میری بہنوں, اگر آپ میں سے خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بہن ہے میری کہ جو اجتماع میں نہیں آنے دیتی, اگر پپو کو اسلام کی تعلیم نہیں دلائی, ہمت نے نہیں سکھائی, تو وہ تمہیں تو صحیح کر دے گا بڑا ہو کر, لیکن ایک اس کی بھی آخر بیچاری خراب ہوگی تمہیں سپا کر, تو بہت برا ہوگا, یہ بھی برباد ہوگا تم بھی برباد ہوگی. تو خدا کے واسطے اپنی اولاد کو مت روکا کرو, اس کو بیچارے دین سیکھ لیں آپ, کیا خیال ہے نا, آپ بھی آئیں تو مردوں کا, تو آپ باپ ہیں تو تشریف لائیں, آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر اس سے سن لیا کریں کہ بیٹے کیا کیا سیکھا ہے, یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ مہربانی کر کے کوئی ماں اپنے بچے کو نہ روک, سب کے سب آئے, شیطان آپ کو روکے گا ہاتھ چھڑا کر, جھٹکا دے کر, ہزار کام چھوڑ کر. دیکھیں نا دنیا کے کام تو بڑے یعنی چھوٹتے نہیں, چھوٹتے نہیں, دم میں کام ہی کام ہے. تو دین سیکھنا سنت سیکھنا کہ یہ کوئی کام نہیں کہ فرصت کے وقت ہی سیکھا جائے, تو دین کیا فرصت والوں کے لیے رہ گیا کہ مر کر تمہیں نہیں جانا, فرصت والا مرے گا. یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجیے, موت آپ ہوتی کہ حضرات جان واپس کیجیے, کیا کروں. تو اب بارہ جمعرات مدنی آقا کے نام پر, بارہویں والے آقا کے نام پر بارہ جمعرات اجتماع کے لیے میں آنا ہے. اب جذبہ پتا چلے گا آپ کا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال بارہ اور تیرہ تو کرنی ہے پوری انشاءاللہ, لیکن بہرحال یہ تو یہ کہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو ہمیشہ زندگی بھر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.